Bağdat ellerinden gelen durnalar, durnalar ne haber, yardan ne haber? Şimdi benim yârim felek bana da gülme dedi cihanda, ben gülsem de felek buna razı olmaz. Ah olmaz, de olmaz esip esip karlı dağlar aşarsın, kılavuzun yok mu, neden şaşarsın? Bir yazdan bir güzden yardım.